mediaexpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już sobota, 18 kwietnia, wybiła północ. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Mija 10 lat od pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich. Minister zdrowia za głosowaniem korespondencyjnym, a europosłowie krytykują Polskę za majowe wybory prezydenckie. 10 lat temu na Wawelu spoczęła para prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy. Wraz z 94 innymi osobami zginęli w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem w drodze na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. W mowie pożegnalnej po mszy w Bazylice Mariackiej ówczesny przewodniczący NSZZ Solidarność Janusz Śniadek powiedział, że prezydent Lech Kaczyński dochował wierności ideałom Solidarności. Solidarność upomniała się o wolność, o sprawiedliwość społeczną i o obecność krzyża w życiu publicznym. Tym wartościom dochowałeś wierności jak nikt. Dlatego zawsze z dumą będziemy mówić o tobie. Człowiek Solidarności. Trumny z ciałami pary prezydenckiej zostały złożone we wspólnym sarkofagu w krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów w przedsionku krypty marszałka Józefa Piłsudskiego. W dniu pogrzebu pary prezydenckiej 10 lat temu zakończyła się w Polsce żałoba narodowa. Tradycyjne wybory prezydenckie z głosowaniem w lokalach będą możliwe najwcześniej za 2 lata, powiedział minister zdrowia. Jeśli partie polityczne się z tym nie zgodzą, to jedyną bezpieczną formą są wybory korespondencyjne, podkreślił Łukasz Szumowski. Z punktu widzenia medycznego jedyną datą, którą będziemy bezpieczni w tak dużym akcie, jakim są wybory prezydenckie, jest czas, kiedy będzie szczepionka. To jest najwcześniej za 1,5 do 2 lat. Jesienią możliwe jest drugie uderzenie koronawirusa, a także fala zachorowań na grypę, która będzie towarzyszyła epidemii koronawirusa i to może oznaczać bardzo poważną sytuację zdrowotną dla większości krajów na świecie. Wybory prezydenckie mają się odbyć 10 maja. Postępujemy zgodnie z przepisami, tak o przygotowaniach do przeprowadzenia wyborów prezydenckich w maju mówił prezydent Krakowa. Jacek Majchrowski zapewnił, że miasto zgodnie z procedurami przygotuje spisy wyborców, a reszta zależy od komisarza wyborczego. Jest w tej chwili taka sytuacja, że na chyba 450 komisji, które powinny być w Krakowie, jest pełna obsada, ta minimalna obsada dla 220 kilku komisji. To jest też dosyć rzecz względna, albowiem cały problem polega na tym, że zgłosiła się pewna ilość osób, ale część się wycofało z różnych powodów. Zobaczymy, jak się to wszystko ułoży. 6 kwietnia Sejm uchwalił ustawę autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Zgodnie z tymi przepisami głosowanie w wyborach prezydenckich ma się odbyć listownie. Temu rozwiązaniu sprzeciwia się opozycja. Ustawę musi jeszcze przegłosować Senat. Parlament Europejski krytykuje Polskę i apeluje o zwiększenie unijnego budżetu po 2020 roku, a także kontynuowanie prac nad Zielonym Ładem. Europosłowie wezwali komisję do zmiany projektu budżetu na lata 2021-2027 i zwiększenie w nim środków. Zaapelowali też o emisję obligacji na rzecz ożywienia gospodarczego, które byłyby zabezpieczone unijnym budżetem. Ponadto deputowani uznali, że należy kontynuować pracę nad Zielonym Ładem, przewidującym do 2050 roku neutralność klimatyczną. Jeśli chodzi o Polskę, to wyrazili ubolewanie w związku z zamiarami przeprowadzenia wyborów prezydenckich w czasie pandemii, co jak napisano, może zagrozić życiu polskich obywateli i podważyć koncepcję wolnych, równych, bezpośrednich i tajnych wyborów, o których mowa w Konstytucji. Węgry europosłowie skrytykowali za przedłużenie stanu wyjątkowego na czas nieokreślony, który umożliwia rządowi sprawowanie władzy dekretami. Europosłowie wezwali komisję, by oceniła, czy wszystko jest zgodne z unijnym prawem, a jeśli trzeba będzie, by sięgnęła po sankcje finansowe. Beata Płomecka, Polskie Radio. Rezolucję Parlamentu Europejskiego skrytykowało Prawo i Sprawiedliwość. Europosłowie Platformy Obywatelskiej zwracali uwagę, że dla Polski korzystne może być zwiększenie unijnego budżetu. Liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa na świecie przekroczyła 150 tysięcy. Najgorzej jest w Stanach Zjednoczonych. Tam zmarło 35 tysięcy zakażonych. Konsul RP w Chicago Piotr Janicki mówi, że pandemia mocno dotknęła polski biznes w USA. Wśród Polonii jest bardzo duża grupa osób, która jest przedsiębiorcami, a właśnie ich ten kryzys dotknął najbardziej. Przedsiębiorcy w USA mogą liczyć na pomoc rządu federalnego i władz poszczególnych stanów. Każdy, kto złożył zeznanie podatkowe za ubiegły rok, ma otrzymać wsparcie finansowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pogodnie, temperatura spadnie do 4 stopni poniżej zera na wschodzie, do 2 na plusie na zachodzie i do 4 lokalnie nad morzem. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, a na północnym wschodzie okresami duże. Na Podlasiu możliwy słaby, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i także na wschodzie wybrzeża do 12 w centrum i 17 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Polski Beat. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Szybki smart, hej! Ema, dawaj sobie, bo nie poddawaj się. 2009. Ona mnie budzi, zanim zdążę otworzyć oczy. Bez pocałunków i westchnień. Zabiera mnie jak z narkozy, bez pogrążeń, podejrzeń, przekręcania faktów. Nowy dzień, wstał już nowy dzień, który dał nam Bóg. To, że jesteśmy tutaj, może być dziełem przypadku wydarzeń. Ułamku sekund i ich następstw na zajutrz jest git. Jest na skraju, gdzieś po środku, nie bardzo. Nic nie przychodzi łatwo i nic nie jest za darmo. Nie ma drugiej takiej chwili, nie ma do niej powrotu. Tutaj, gdzie jak to spuści z oczu, już tego brak. Zawirował świat setkami barw, znów mamy maj i tylko mokotów. Wydaje się być ten sam, ludzie, do których czuliśmy coś, odchodzą jak my. Miasto przypomina twarze ich, witając świt. Inne, lepsze dni, miksują te słabsze. Jesteśmy wciąż zajęci czymś, co wiąże się z hajsem. Przetrwanie, inwestycje, melanże, koncert i powrót na bazę, gdzie pracujemy dalej co dzień. Swoim trakiem jak w swojej sprawie. Wznoszę toast za tych, którzy ogarniają ten bajzel. Identycznie jak kiedyś, dziś też żyję z Polską. Choć nie przyjechał jeszcze pociąg z Forcą. Brutalna rzeczywistość sprawdza mnie na okrągło. Kiedy w oczy wieje wiatr, wciąż płynę pod prąd. W świecie ludzi bez zasad i debilnych reguł. Tu gdzie wszystko ogarniać trzeba w pełnym biegu. Wytrawni myśliwi pozostają w cieniu, a czas ciągle ucieka po staremu. Korporacje chcą nas wszamać, banki chcą nas pożreć. To jak wszystko to wygląda, przypomina obłęd. Nieszczęśliwi gracze próbują wziąć odwet. Przyglądam się ich staraniom na spokojnie. W zgodzie z sobą upadam, by odbudować się na nowo. Konsekwencja w dążeniach w końcu przynosi owoc. Życie uczy doceniać to coś, gdy los ci to odbiera. Nie ma dróg na przełaj, a później już do widzenia. Znam to z autopsy, kiedy płynąłem jak zły. Słabe wyczyny, po których czułem wstyd. Aż powstała bariera między mną a tamtym im. Stare popisy starły się jak płyn. Nie ma ich, tak po prostu odeszły, zostawiając rozwój. Jeszcze pomacham im, gdy znajdę się na podium. Wyścig wciąż trwa, nie ma miejsca na postój. I choć ucieka czas, ciągle idę do przodu. To jest własne spojrzenie na ten sam klimat. To co mam, dał mi rap, o tym nie zapominam. Szybki szmalast, ma miejska, w tym jest moja siła. Wasze zdrowie, bracia, do nas należy finał. Identity.

Trójka. Program trzeci. To teraz inne połączenie, o którym być może niewielu pamięta. Obydwaj panowie w tym momencie cieszą się ogromną popularnością i myślę, że są zaliczani do grona tych rozdających karty w światku hip-hopowym. A kiedyś nagrali taki numer, jak jeszcze nie było tak kolorowo, jak jest w ich życiu w tym momencie. Czarne okulary, Żabson i Quavo na fide w polskim bicie. Znam się na tych wzach, za bardzo znam się na staraniach. Za dużo widzę wokół zła, za dużo słyszę tu czczego gadania. Nie jeden cień tu więcej duszy ma niż ciało jego pana. Kolejny dzień mi tutaj upływa, upływa mi na zmianowych zmaganiach. Bo moje światło się też ukrywa i ta ciemność nie pochłania. Jednych zabija tutaj rutyna, a inni chcą zastopowania. A ludzie w maskach będą ubliżać bez zahamowania. Poleci tu w górę kurtyna, nikt nie ma już własnego zdania. Zapomniałem już o tamtych snach, to wszystko mam już w swoich planach. Patrzę tylko na ten szary świat w moich czarnych okularach. Zapomniałem już o tamtych snach, bo wszystko mam już w swoich planach. Dziś patrzę tylko na ten szary świat w moich czarnych okularach. Chowam za wami ten przeklęty strach, chowam za wami zwykły żal po stracie. W uczucie, poczucie, że żaden z was nigdy mnie nie zobaczy, kiedy płaczę. Chowam za wami udawany blask, cały show biznes, którym szczerze gardzę. A gdy zdejmuję was się kładą spać, to świat przerażający jest tym bardziej. Chowam za wami ten szczeniacki czas, cały ten słodko-gorzki tani sukces, szlachetny pieniądz i ten pusty hajs. Gdy myślę o tym, jakim byłem głupcem, chowam za wami szczęście, radość, gdy mama mi mówi, że jest ze mnie dumna. Pozorowaną obojętność, gdy pochylam głowę przy zamkniętych trumnach. Chowam za wami ten przekrwiony wzrok, chowam za wami zmęczone źrenice. Chociaż się nie wyspałem dobrze z rok, to jest moje wyśnione życie. Dwa ostatnie nagrania pochodzą już z epoki, kiedy hip-hop pisano w jednym rzędzie z YouTube'em czy internetem, ale dzisiaj po północy w Trójce gramy 100% polskiego rapu z różnych epok i wracamy też do albumów klasycznych czy tych, które definiowały swego czasu podziemie, jak na przykład ten krążek od okolicznego elementu Schody donikąd. Coś dobrego. Niech będzie w końcu coś dobrego dzisiaj. Chciałaby być twoją małopolatką, chciałaby walnąć alko pod klatką. Nie warto małpo, te mórki to nie raj. Ja siedział tam już dawno, ten bok się nie znaj. Okoliczny element. Robi coś dobrego, robi coś złego. Gdyby są nietypowe, na plus lub minus, tam skąd pochodzę, rozliczają mnie ze słów, a czynów, a moje banderola to zerwana banderola. Trochę fanty kola i za fanty dola. Język pieniądza czasem dla nich to jedyne esperanto. By mieć spokój umysłu, oddali serce rantom. Każdy chciałby tamto szczęście, lepsze auto. Oni lepsze walczą z wielką desperacją. Spore zycie, skazani na życie. Szare twarze w miejskich autobusach o świcie. Rzadko okazują miłość, wiedzą, że może zabić. Jest przekupna, oglądać się za siebie to nawyk. Mają serca szczere, obcy nic do tego. Same dobre mordy, a nie hipki Lego. A alter ego dotyczy każdego. Okoliczny robi coś dobrego, robi coś złego. Okoliczny element robi coś dobrego, robi coś złego. Okoliczny element robi coś dobrego, robi coś złego. W innych blokach niż na wspólnej toczy się życie. Wyrwać stąd jest się trudniej niż skończyć z widziem. Życie kopie w dupę, trzeba zabić ból. Zostaje lufę, nabić ból, się wstawić uchwi, zostawić tu i teraz. Tak lubisz nieraz, co? Odpowiedź jest w tych dwóch literach, no. Coś dobrego, złego, weź nie pytaj. Wczoraj dobrze popłynąłem i źle jest dzisiaj. Sztuki chcą hajsu, studia to opcja. I marzą o własnych studiach paznokcia. Co weekend grana, gruba odskocznia. I ciągle bardziej woda niż koks tam. Miejska dżungla, nie kumasz tego. Nie, że na polo krokodyl, a na butach drzewo. Niebieskie ptaki nie śpiewają jak szczeka pies. Małpy wychodzą ze sklepu, tam czeka sęp. Tak płyną dni, dobro zło się miesza. A jak spytasz ich o to kto gdzie mieszka, nie dostań kociej mordy, co ci do tego. Okoliczny robi coś dobrego, robi coś złego. Okoliczny element robi coś dobrego, robi coś złego. Okoliczny element robi coś dobrego, robi coś złego. Najpierw piją tam, żeby zabić czas. Potem piją, żeby ich nie zabił kac. Na koniec po co piją, już sami nie wiedzą. Okoliczny robi coś dobrego, robi coś złego. Może myślą, że tak się robi to niebo. Że to nie dno i nie trzeba się odbić od niego. Ja też tak żyję, nie mam nic do tego. Okoliczny robi coś dobrego, robi coś złego. I ciągle jednak bardziej woda niż koks. Chociaż świat jest nasz i ma się udać czy coś. Ale czy coś się udało, nie pamiętam niczego. Okoliczny, wiesz jak jest. Okoliczny element robi coś dobrego, robi coś złego. Okoliczny element robi coś dobrego, robi coś złego. Polatka wychodzi z klatki w klatkach. A żur pyta o fajki, ma Nike bez znaczka. Wyszedł z paczki, udaje, że jest parkingowy. Ma małpolatka, dalej ma party w głowie. Jeden wiedzy chłonie, inny nos ma w łonie. Inny nosem chłonie, yo, bo koks jest w modzie. Bawi się na narko, wydaje całą pensję. A ty w kolejce po rentę z niemowlęciem od ręki. Kiedyś snułeś plany, siedząc na ławce po skręcie. Wielu z nich odeszło stąd, pod byle pretekstem. Nie wytłumaczę, a ścierać się na darmo to bezsens. Wielu wpadło na pomysł, aby ogarnąć się wreszcie. W tym mieście, jak w każdym, historii jest masę. Życiowych tragedii, przypałów i afer. A ja dziś nie dam bomby i to coś nowego. Okoliczny robi coś dobrego, robi coś złego. Okoliczny element robi coś dobrego, robi coś złego. Okoliczny element robi coś dobrego, robi coś złego. Z okolicznym elementem zbliżamy się ku końcowi polskiego bitu. Mam nadzieję, że ta ostatnia godzina w towarzystwie polskiego rapu z różnych momentów, z różnych regionów też naszego kraju była czymś, co miało w sobie jakiś element zaskoczenia. Dwa ostatnie utwory też do takiej kategorii można zaliczyć. To będzie Margaret i jej Przebiśniegi, bo myślę, że za chwilę już przestaniemy udawać, że Margaret jest tylko wokalistką popową, ale coraz częściej puka ona do drzwi tego środowiska rapowego i mam też wrażenie, że może o ile jeszcze nie dostała swoich własnych kluczy, to zawsze ktoś całkiem szybko jej te drzwi otworzy i bardzo dobrze zresztą, więc to będzie Margaret z Przebiśniegami, no i czas nam chyba też pozwoli, żeby jeszcze raz PZ, ale tym razem z Małolatem i Małpą, z singlem Nagapiłem się, to akurat trochę nowsza rzecz od tej trójki, dla mnie przynajmniej. To wszystko w polskim bicie prosto z domu. Życzę dobrej nocy, dużo zdrowia oczywiście, jak za każdym razem, kiedy mam okazję to życzyć. Marta Malinowska, do usłyszenia. Zapewnij, przebijam.